banca, che sono in Germania, che sono in Germania. इमाम का सूत्रा मनाने से मुख्य सूत्रा सूत्र तुल इमाम सूत्र तो मन खल इन्हीं पावे अल इमाम सूत्र तो मन खल पाओ ऐसा नहीं. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ليرد المصلي مر بين يديه وعرض بن عمر في وفي الكعبة وقال إن أبى إلا أن يقاتله قاتله. جی ہاں, یہاں پر باب ہے لیرد المصلی من مر بین یدیہ. اگر کوئی مصلی کے سامنے سے گزر رہا ہے تو مصلی کو چاہیے کہ اسے وہ دفع کر دے, سامنے گزرنے نہ دے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا حالت تشہد میں, اور وہ بھی خانہ کعبہ میں, خانہ کعبہ میں تشہد کی حالت میں تھے, انہوں نے منع کیا سامنے گزرنے سے. اور یہاں تک ان کا کہنا یہ ہے ان ابا اللہ ان یقاتل, اگر آدمی لڑنے بھڑنے پر آماد ہو جائے, سختی سے گزرنا چاہتا ہے تو اب بھی سختی سے منع کیجئے اس کو, لیکن اپنے سامنے سے گزرنے نہ دیجئے. یہ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول. دیکھیں روایتیں. قال حدثنا ابو معمر قال اخبرنا عبد الوارث قال اخبرنا يونس عن حميد بن بلال عن ابي صالح ان ابا سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا ادم بن ابي ياسم قال اخبرنا سليمان بن المغيره قال اخبرنا حميد بن حدثنا حميد بن هلال العدوي قال حدثنا ابو صالح السمان قال رايت ابا سعيد الخدري في يوم جمعه يصلي الى شيء يستره من الناس, فاراد شاب من بني ابي معيط ان يجتاز بين يديه, فدفع ابو سعيد في صدره, فنظر الشاب فلم يجد مسارا الا بين يديه, فعاد ليجتاز, فدفعه ابو سعيد اشد من الاولى, فنال من ابي سعيد, ثم دخل على مروان فشكا اليه ما لقي من ابي سعيد, ودخل ابو سعيد خلفه على مروان فقال ما لك ولابن اخيك يا ابا سعيد, قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احد الى شيء يخرج من النار فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه جی ہاں. پر دیکھیں یہاں پر ابو جو روایت پہلے ابو معمر کی ہے اور دوسری روایت اس کے بعد آدم ابن ابی یاس کی ہے, ابو معمر کی روایت میں سارا واقعہ نہیں موجود ہے, ان کی روایت میں سیدھے ہے ان ابا سعید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر حدیث کہاں جڑ جائے گی اس کے بعد, کہاں جڑ جائے گی؟ اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس, گویا کی جو روایت ابو معمر ان عبد الوارث ان یونس ہے, اس روایت کے اندر واقعہ نہیں موجود ہے. البتہ یہ دوسری روایت آدم ابن ابی یاس اور آکے سلیمان مغیرہ, اس روایت میں ہی باقاعدہ واقعہ موجود ہے. آگے کی سند دونوں یکساں ہیں. تو واقعہ کیا ہے, ابو صالح السمان کہتے ہیں میں نے ایک بار ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جمعہ کا دن تھا, یصلی الی شیء یسترہ من الناس, کسی چیز کو سترا بنا کر کے صلاۃ ادا کر رہے تھے. اب بنی ابی معیط کا ایک نوجوان تھا ادھر سے آیا اور اس نے چاہا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے سے گزر جائے, فدفع ابو سعید فی صدری, ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینے میں دھکا دیا, اس کو دھکا دے دیا کہ ادھر سے نہ گزرے. فنظر الشاب, اب اس نے ادھر ادھر دیکھا, دائیں بائیں ادھر جلدی میں رہا ہوگا, دائیں بائیں کہیں راستہ کو ہے نہیں, راستہ اگر ہے تو صرف کہاں ہے ان کے سامنے سے, باقی کہیں اور کوئی راستہ نکلنے کا نہیں ہے. فعاد لیستاذ, دوبارہ پھر چاہا ادھر ہی سے نکل جائے جلدی سے. فدفعہ ابو سعید اشد من الاولى, پہلی بار دھیرے سے دھکا دیا تھا, اب کی اس کے مقابل میں اور زور سے دھکا دیا اس کو. فنال من ابی سعید, اس نے ابو سعید کو کچھ نازیبا کلمات کہہ دیے, برا بھلا کہہ دیا اس آدمی نے, اور اس کے بعد الٹے کہاں گیا, ثم دخل علی مروان, اور پھر کہاں چلا گیا, مروان کے پاس گیا. فشکا الیہ, اور وہ وہاں پر اس وقت امیر تھے, اور ان سے شکایت کر دی کہ دیکھیے فلاں صاحب ہے ابو سعید اور انہوں نے میرے ساتھ کیا, مجھے سینے میں مارا ہے زور سے. تو اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے گئے، کہا چلو ٹھیک ہم بھی چلتے ہیں، پیچھے پیچھے وہ بھی گئے. جب وہاں پر پہنچے تو انہوں نے کہا مروان نے، ما لکا ولی ابن اخی، بھئی آپ کو بھتیجے کا کیا مسئلہ ہے، کیسے وہ شکایت اگر کر رہا تھا آپ کی اس طرح سے؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس، اگر کوئی کسی شے کو سترہ بنا کر کے صلاۃ ادا کر رہا ہے، اگر کوئی گزرنا چاہے فلس پاؤ کیا کر دیں آپ، اسے دھکا دے دیجیے. فَإِنْ أَبَى، اگر نہیں مانتا، فَلْيُقَاتِلْهُ، تو اس سے قتال کرے، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان، کیونکہ اس شخص کیا ہو شیطان ایسا انسان. لہذا اس حدیث سے رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بار میں نے دھکا دیا، پھر دوبارہ چاہت میں نے زور سے اس کو ڈھکیل دیا میں اس آدمی کو، تو کیا غلط کیا بتائیے؟ میں نے تو حدیث رسول کی تعمیل کی، اس پر عمل کیا ہے، اور اس کے بعد کیا جواب اس کا پڑتا ہونا سر، کوئی غلط کام کیا انہوں نے؟ کوئی غلط کام تو کیا نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اپنی صلاح کی حفاظت کیجئے، ایسا نہیں کہ آپ کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے اور آپ کھڑے صلاح ادا کر رہے ہیں، آپ اس کو گزرنے والے کو منع کیجئے، اپنے سامنے سے گزرنے نہ دیجئے اور اسے روک دیجئے آپ. تو اس کے اندر ایک تو یہ ہے، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، اگر وہ نہیں مان رہا تو کیا کریں آپ، کیسے قتال کریں گے؟ قتال کیسے کریں گے، تلوار وار نکال لیں گے؟ کیا جی، سختی سے روکیں اس کو، باقی قتال نہیں مراد یہاں پر. تو اب یہاں پر کیا مراد ہے مقابلہ سے؟ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہا ہے تمہید میں، المقاتلت ہونا المدافع، المقاتلت ہونا المدافع، وہ اغن ہو کلامن خرجا التغلیل، وہ اغن ہو کلامن خرجا التغلیل، ولکل شیء حد، ولکل شیء حد، واجمعوا انه لا يقاتله بسيف ولا يخاطبه ولا يبلغ منه مبلغا تفسد به صلاته، ولا يبلغ منه مبلغا تفسد به صلاته، فيكون فعله ذلك أضر عليه من مرور المار بين يديه، أضر عليه من مرور المار بين يديه. تو انہوں نے کہا ہے مقاتل اثنات، یہاں پر مدافع مراد ہے، دھکا دے دینا اس کو، کسی طرح گزرنے نہ دینا مراد ہے. کہ میرا خیال یہ ایسا کلام ہے جو تغلیظ کے طور پر نکلا ہے. یہ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، میدان جنگ میں قتال الگ ہوتا ہے اور مسجد کے اندر مقاتلہ یہ الگ ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. اور اس بات پر سب کا اجماع ہے، اجماعات ابن عبدالبر اور اتفاقات النووی، ان دونوں بھر ذرا سا ہوشیار رہنا چاہیے، اجماعات ابن عبدالبر و اتفاقات النووی، اتفق الائمۃ امام نووی رحمہ اللہ کے ملے، اجمع العلماء کس کیا ملے، ہاں تو ذرا سا محتاط رہنا چاہیے تھوڑا سا. بہت جگہ اجماع نقل کرتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ بھی اور ابن عبدالبر بھی نقل کرتے ہیں، بہت سارے مسائل کے، اس بات پر سب کا اجماع ہے. خیر، اس بات پر اجماع لوگوں کا ہے کہ انہ لا یقاتلہ بسیف، تلوار لے کے قتال نہیں کرے گا، اس بات پر سب کا اتفاق ہے. اور اسی طرح سے لا یخاطبہ، سے زبانی تکرار بھی نہیں کرنا ہے، ہاتھ میں کچھ کرنا زبان سے آپ کے ہٹو یہاں سے اور نہیں کرنے کی کریں گے، نہیں کرنا خلاف کے نظر، خطاب بھی نہیں کرے گا. ولا یب لوگوں من ہوں مب لگن، اور اس حد تک نہیں جائے گا وہ، اس کتاب میں اس حد تک نہیں جائے گا کہ اس آدمی کی صلاح فاسد ہو جائے خود، تو اس کا یہ فعل مرور مار کے مقابلے میں زیادہ ضرر رسا ہو جائے اس کی صلاح کے لیے. مرور مار سے جو نقصان ہوتا ہے وہ کم تھا، اور اب جو نقصان ہو جائے وہ زیادہ ہو جائے، اس حد تک بہرحال انسان کو نہیں جانا ہے، یہ بات بہرحال قطعی ہے. تو اسی پر اس کو معلوم کریں، مراد اس سے مدافع ہے، نہیں مانتا زور سے دکا دیجیے، اس کو گزرنے بہرحال نہ دیجیے. لیکن ہر ایک چیز کی ایک حد ہوتی ہے، میدان جنگ والا قتال یہاں پر بہرحال فٹ نہیں کریں گے، میدان جنگ میں قتال اور ہوتا ہے اور مسجد میں کسی سے مقاتلہ یہ الگ ہے. تو ایک تو مسئلہ یہ ہو گیا فلیقاتل ہو، دوسرا مسئلہ فإنما ہوا شیطان جو گزر رہا ہے نہیں مان رہا درستی گزرنا چاہتا ہے وہ شیطان ہے. تو شیطان کیسے ہو جائے گا؟ پہچان لیتا ہے پہلے سے ابھی فلاں طالب فلاں کلاس میں پڑھتا ہے تو شیطان ہے کیا جی؟ شیطان. اچھا شیطان اس کا فعل شیطان کا فعل ہو جائے گا. جی ہاں, تو لوگوں نے ایک توجیہ کی ہے فعل ہو فعل شیطان, اس کا یہ عمل جو ہے یہ شیطان کا عمل ہے, لہذا کیا کہہ دیا گیا اس کو؟ فإنما ہوا شیطان. گویا کہ یہاں پر الگ تشبیہ ہوئے, الگ تشبیہ کہہ لیجیے آپ, یہ ایسی کو آپ کہتے ہیں مجاز جو معنی ہوتا ہے استعارہ کی. یہاں پر حقیقت کے طور پر نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ ایسا آدمی جو ہے شیطان نما گویا کہ اس کا فعل جو ہے یہ شیطان کا فعل ہے. چل ایک بات سنا سب یہ بتائیے آپ لوگوں نے, اور کیا جی؟ شیطان اس کو دھکا دیتا ہے, اس کام پر ابھارنے والا شیطان. جی ہاں, یہ بات بھی لوگوں نے یہاں پر بتائی ہے. چنانچہ روایت کے اندر فإن معه القرین, بعض روایت میں آتا ہے فإن معه القرین, اس کے ساتھ کوئی قرین ہے جو اسے لے کر کے آمادہ کر رہا ہے. چنانچہ اس طرح کے نمونے آپ کو ملیں گے, کوئی لڑکی تھی دوڑتے ہوئے آئی اور چاہ اسلام صاحب کھانا رکھا تو اس میں اٹھا کر کے آپ نے ہاتھ کیا کر لیا؟ پکڑ لیا. فرمایا آپ نے کون سے دوڑاتے ہوئے لے کے آ رہا تھا؟ شیطان لے کر. اب میرا جو ہے شیطان کا ہاتھ کیا میرے ہاتھ میں اس وقت ہے؟ تو اس طرح کاموں پر تحت جائے بغیر بسم اللہ کی اور وہ شریک ہو جائے اور ہم بھی کیا ہو جائیں شریک ہو جائے اس طرح سے کھانے میں, تو اس طرح کے کاموں پر شیطان آمادہ کرتا ہے. تو ایک توجیہ یہاں پر یہ بھی کی گئی ہے کہ یہ گویا کہ اس کام پر اسے آمادہ کرنے والا ابھارنے والا کون ہے؟ شیطان ہے. لہٰذا اسی کو کیا کہہ دیا گیا؟ فإنما ہوا شیطان. پھر ایک بات تو مولانا اسلم صاحب یہ بتائیے کیا جی؟ اس کو شیطان کیوں کہا گیا ہے؟ کون شیطان؟ یعنی اس کا کام یہ شیطانی ہے؟ یعنی پہلے والے ہی کی توجیہ ہوگی کہ اس کا فعل کیا ہے؟ انما فعلہ فعل شیطان, شیطان کا کام کر رہا ہے. اور کوئی توجیہ بھی ہو سکتی ہے کیا جی؟ انسانی شیطان کیا ہوتا ہے؟ نا سر بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو شیطان جن میں جیسے ہوتے ہیں ویسے شیطان انسانوں کے اندر بھی ہوتے ہیں. خالی جن ہی نہیں شیطان ہوتے ہیں. کون شیطان ہوتا ہے؟ انسان بھی شیطان ہوتے ہیں. قرآن تو قرآن کے اندر شیاطین الانس والجن ہے, قرآن کے اندر شیاطین الانس والجن. تو جس طرح سے جنوں کے اندر شیطان ہوتے ہیں اسی طرح سے انسانوں کے اندر شیطان ہوتے ہیں. لہذا انسان کیا ہے؟ یہ فلاں شخص گزر رہا ہو کیا ہے وہ؟ یا شیطان ہے, شیطان ہے وہ. شیطنا کے معنی جو ہوتا ہے وعدہ کے معنی میں آتا ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہونا, تمرد سرکشی کے معنی میں آتا ہے. لہذا کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جن کے یہاں سرکشی عناد اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ کیا بن جاتے ہیں؟ وہ یا شیطان بن جاتا ہے انسان. تو ایسا نہیں کہ شیطان نما ہے, شیطان ابھارنے والا ہے, بلکہ کیا ہے وہ فلاں شخص؟ یہ شیطان ہے. کون سا شیطان ہے وہ؟ جی ہاں, شیاطین الانس میں سے ہے. تو یہ مانا کر لیتے ہیں تو کوئی اس کے اندر طرح سے کوئی اشکال ہوتا ہے؟ کوئی اشکال نہیں ہوتا ہے. تینوں طرح کی باتیں لوگوں نے کہی ہیں, تینوں میں سے ہر ایک بات ایسی ہے تو یہاں پر فٹ ہو سکتی ہے. کسی میں کوئی سکم کمزوری کوئی ہو نہیں ہے, تینوں میں سے ہر ایک بات یہاں پر فٹ ہو سکتی ہے, کسی میں بہت نہیں پایا جاتا ہے. اب شریعت نے جو اتنا سخت رکھا ہے مسئلہ, یہ کوئی گزرنا چاہے تو اس کو گزرنے نہ دو, منع کر دو اس کو. یہ کس کی بھلائی کی خاطر؟ مسلی کی بھلائی کی خاطر یا جو گزرنے والا اس کی بھلائی کی خاطر؟ دونوں کی بھلائی خاطر. لیکن آگے ایک باب آ رہا ہے, اسم المار بین یدی مسلی, مسلی کے سامنے گزرنے کا کتنا بڑا گناہ اس کا بیان آ رہا ہے. تو دھکا دے رہے ہیں آپ کس کے؟ اپنے فائدے کے لیے, جس کو دھکا دینا اس کے فائدے کے لیے, دونوں کا فائدہ اس کے اندر. یا تو اس کے اندر دونوں کا مقصد بنا یہاں پر ہے, ایک تو گزرنے والے کو گناہ سے محفوظ رکھنا تاکہ وہ گناہ سے محفوظ رکھے, دوسرے اس کو جو ہے اپنی صلات کو محفوظ رکھنا بھی, اپنی صلات کو محفوظ رکھنا بھی ایک مقصد اس کا ہوتا ہے. چنانچہ اگر آپ صلات ادا کر رہے ہیں اور آپ کے سامنے سے کوئی گزر گیا تو آپ کی صلات کا ثواب کیا ہو جاتا ہے؟ کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. چنانچہ ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفاً, ان کا قول ہے ان المرور بین یدی المصلی يقطع نصف صلاته. إن المرور بين يدي المصلي يقطع نصف صلاته. اگر کوئی مصلی کے سامنے سے گزر گیا تو اس کی وجہ سے مصلی کی صلات کا آدھا ثواب ختم, آدھا ثواب چلا گیا. یہ کس کی روایت ہے؟ ابن ابی شیبہ کی. اور ابو نعیم نے ذکر کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوفا, لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه, لو يعلم المصلي ما ينقص من صلاته بالمرور بين يديه ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس, ما صلى إلا إلى شيء يستره من الناس. اگر نمازی کو مصلی کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کے سامنے سے گزرنے کی وجہ سے اس کی صلات میں کتنی کمی آ جاتی ہے تو کوئی بغیر سترے کے صلات ادا ہی نہیں کرے گا. کوئی بغیر سترے کے, سترا ہوتا ہے تو لوگ نہیں گزرتے, وہ تو نادر واقعہ پیش آ گیا کہ ابو فکر رضی اللہ عنہ کو گزرنا چاہ سترے سے, سترا ہوتا ہے تو لوگ نہیں گزرتے ہیں. مرور کب ہوتا ہے؟ جبکہ آپ نے سترا نہیں رکھا, سامنے سے کوئی گزر گیا, تھوڑے فاصلے سے, زیادہ فاصلے سے تو گزر گیا. تو اگر آدمی کو پتا چل جائے کہ سامنے گزرنے سے کتنا ثواب کم ہو جاتا ہے تو بغیر سترے صلات ادا نہیں کرے گا. یہ دونوں حدیثیں گرچہ موقوف ہیں لیکن بہرحال اس کے کیا حاصل ہے, حکم رفع حاصل ہے, کیونکہ اس طرح کی بات کوئی صحابی اپنی رائے اپنے قیاس سے نہیں کہہ سکتا ہے کہ آدھا ثواب کم, آدھا ثواب کم ہو جائے گا. اس طرح کی بات کوئی صحابی اپنی قیاس اپنی رائے سے نہیں کہہ رہا ہے. لہٰذا گرچہ یہ اثر دونوں موقوف ہے لیکن یہ مرفوع کے حکم میں ہے. لہٰذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر جو منع کیا گیا گزرنے سے اس میں خاص طور سے مصلی کا بھی مفاد بنا ہے کہ اگر کوئی گزر گیا آپ کے سامنے سے تو آپ کی صلات کا نصف حصہ یا صلات کا اچھا خاصا ثواب آپ کا کم ہو جاتا ہے. لہذا کبھی بھی کسی کو اپنے سامنے گزرنے نہیں دینا چاہیے, اور گزرنے سے پہلے اہتمام کیا کرنا چاہیے, سترے کا اہتمام کرنا چاہیے, ورنہ آپ کو کوئی ایسا گزر سکتا جو آپ کو نظر نہ آتا ہو. ٹھیک ہے نا سر, کوئی ایسا بھی گزر سکتا تھا جو آپ کو نظر نہ رہا, یعنی ہاں شیطان اس سے پہلے کی بات آ چکی ہے کہ لا یقطعُ الشیطان علیہ صلاته, کہ آدمی جو ہے قریب رہے سترے سے تاکہ شیطان اس کی صلات کو قطع نہ کر دے. لہذا آپ کو دیکھ رہے ہیں کوئی گزر نہیں رہا, آج ہماری صلات بالکل ٹھیک ٹھاک ہے, شیطان نے نہ جانے کتنی بار گزر کر کے وہ آپ کے صلات کا جتنا سارا صلات کم کروا دیا ہوگا. لہذا بغیر سترے کے صلات انسان کو نہیں ادا کرنا چاہیے, سترے کا بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے. اس کو جی ہاں روک دیا آپ نے, کبھی ایسا ہوتا آدمی توجہ نہیں کرا پیچھے کو صلات ادا کر رہا ہے, جا رہا تھا ادھر سے آپ نے ہاتھ بڑھا کے روک دیا, نہیں گناہ ملے گا. تو آپ سمجھ سکتے شیطان ہے, دوستی کر رہا پہنما ہوا شیطان, شیطان کہا ہی اس لیے گیا ہے کہ انسان شیطنت کر رہا ہے. جی اسلم صاحب, نہیں تو آپ اہتمام کر کے ایسی جگہ پڑھیں جہاں چاہے جہاں بیچ میں کھڑے جائیں گے آپ تو ہوگا ایسا, کسی دیوار کے کنارے ایسی جگہ پڑھیں جہاں کی اسے مرور نہ ہوگا, اہتمام کرنا چاہیے. کیا جی؟ ہاں تو اب لا علم میں وہ بہرحال معذور, بہرحال نہیں علم تھا تو, لیکن جو صاحب ادا کر رہے تھے صلات کیوں نہیں منع کیا سامنے ہاتھ روک کر کے, اب آپ کی صلات کا ثواب تو پورا نہیں ملے گا, منع کرنا چاہیے تم. نہیں نہیں گزرنے مت دیجیے, وہاں مت گزرنے دیجیے سامنے. کس کے لیے؟ نہیں نہیں مولانا سر, اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه, ہم نے رکھا ہی نہیں پھر آپ کو دھکا دینے کیا حق ہے, آج لوگ نہ گزریں گنہگار نہ ہوں. ٹھیک ہے, اگر کوئی گزر رہا ہے اتنی دور سے کتنی دور آپ جائیں گے اس کو منع کرنے کے لیے, تب نہیں حق ہے آپ کو. سترا بنایا آپ نے, حساب سے رکھا ہے آپ نے, اس بیچ گزرنا چاہتا ہے تو آپ روک دیجیے, رکھا ہی آپ نے پھر کہاں لگ جائیں گے آپ روکنے کے لیے. کون آگے نکل جائے؟ ہاں نہیں دیکھیے اس طرح کی ہیلے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے بغل میں کوئی بیٹھا ہے اس کے سامنے سے نکل گیا مسئلہ دوسرا ہو گیا. جو سیدھے آپ وہاں تک گئے اور وہاں جانے کے بعد تھوڑی دیر مولانا بیٹھے رہیے, کیا حالت ہے اس کا, آگے حدیث جو آ رہی ہے تھوڑی دیر صبر کر لیجیے آپ. اگلی حدیث پڑھنے والا سب جی, اب کوئی آدمی مصلی کے سامنے سے گزرتا ہے کتنا بڑا اس کا گناہ ہے دیکھیں. جی ہاں, تو یہاں پر دیکھیں ابو النضر روایت کرتے ہیں بسر ابن سعید سے, اس سے پہلے دونوں نام آپ کے جانے پہچانے ہوں گے, کہ زید ابن خالد نے ان کو بھیجا, زید ابن خالد نے بسر ابن سعید کو بھیجا ابو جہیم کے پاس. جب پوچھا ان سے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصلی کے سامنے سے گزرنے کے بارے میں کون سی حدیث سنی ہے, تو یہ گئے ان کے پاس اور ان سے پوچھا. ابو جہیم نے کہا حدیث رسول سنائی, لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ, مصلی کے سامنے گزرنے والا اگر یہ جان جائے کہ اس پر کتنا زیادہ گناہ ہے, لکان ان یقفا اربعین, تو وہ چالیس تک رکا رہے وہ زیادہ بہتر اس کے لیے ہوگا بنسبت اس کے کہ اس کے سامنے سے گزرے. جب اس کا گناہ اس کے سامنے آئے گا اور دیکھ اس کی سزا کتنی بڑی ہے, تو اس کی خواہش اس وقت یہی ہوگی کاش ہم نہ گزرے ہوتے, چاہے چالیس سال تک بیٹھے رہتے اس کے سامنے, نہ گزرے ہوتے تو اچھا تھا. تو اگر معلوم ہو جائے تو لوگوں کو نہیں معلوم ہے تو لوگ ہلکے میں لیتے ہیں, اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کتنا عظیم جرم ہے یہ, تو چالیس تک بیٹھنا لوگوں کو گوارا ہوگا لیکن مصلی کے سامنے اس گزرنا گوارا نہیں ہوگا. اب نظر کہتے ہیں کہ بسر ابن سعید نے چالیس دن کہا تھا یا چالیس مہینہ کہا تھا یا چالیس سال کہا تھا یہ یاد نہیں مجھے, لیکن ابن معینہ کی روایت میں مسند بزار میں ہے لکان ان یقفا اربعین خریفا, لکان ان یقفا اربعین خریفا, کیا مراد ہوگا اس سے, چالیس سال تک بیٹھنا گوارا کر لے گا آدمی اور لیکن مصلی کے سامنے سے نہیں گزرے گا چالیس سال. اور نا سر 40 سیکنڈ لوگوں کے لیے بیٹھنا کیا ہو جاتا ہے, کیوں ہو جاتا ہے یہ جانتے نہیں. فرمایا اللہ کہ اللہ یعلم, اگر لوگوں کو علم ہو جائے, لوگ نہیں جانتے لیکن کم از کم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا سر کتنا عظیم گناہ ہوگا. تو 40 دن نہیں, 40 گھنٹہ نہیں, 40 منٹ بھی نہیں ہونا سر, کچھ دیر ایک دو منٹ شاید ہوگا, پھر کیا کرے گا پیچھے والا, وہ سلام پھیر دے گا, اس کے بعد آرام سے نکل جائیے گا. لہٰذا مصلی کے سامنے سے قطعی طور پر نہیں گزرنا چاہیے. ایک روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے لکان ان یقفا مئت عام, لکان ان یقفا مئت عام کا لفظ پایا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اربعین کا لفظ آیا ہوا ہے یہ تحدید کے لیے نہیں, تکفیر کے لیے سب ہے, چنانچہ کبھی 40 کہا گیا, یہ کلمات 40 کا لفظ ہے, 70 کا لفظ ہے, 100 کا لفظ ہے, یہ کلمات ہیں جو کثرت کے معنی استعمال ہوتے ہیں. 40 بار کہو تو بھی, 100 بار کہیا مراد اس سے تعین نہیں ہوتی ہے, مراد کیا ہوتی ہے اسے تکفیر بتانا مقصد ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ آدمی بیٹھنا گوارا کر لے گا لیکن آدمی سامنے سے گزرے گا نہیں. تو 40 کی تعداد یہ تعین کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ تکفیر کے لیے ہے. اس کے ساتھ ہوتی اس روایت سے جو کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابن ماجہ اور ابن حبان میں موجود ہے.